اللهم انصر دينينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. یہ تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی. ایمان سے کہو آپ کی ایمان کی حرارت کیا گوارا کرے کہ حضور علیہ السلام کے لیے کوئی دعائیں مغفرت کرے. حضور کے تو ابرو کرم کے ایک اشارے سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے. حضور کے لیے کون مغفرت کی دعا کر سکتا تھا؟ لہذا بغیر امام کے نماز پڑھی گئی. کوئی امام نہیں تھا اس لیے کہ امام موجود ہے, ان کی موجودگی میں کون امامت کر سکتا. اور جو حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ ہے, ابو بکر کو کہو کہ امامت کریں اور حضور جا کر ان کے برابر میں بیٹھ گئے. جس جماعت میں حضور آ جائے امام کی امامت کل عدم. اب امام حضور ہی ہوں گے, حضور ہی امام ہوں گے. اگرچہ اپنی زندگی میں کسی جماعت میں آپ شامل ہو جائیں, امام حضور علیہ السلام و سلام ہی ہوں گے. تو امامت کون کرتا؟ تو نماز جنازہ کیا تھی؟ سب حضرات آتے اور حضور پر درود و سلام پڑھ کر کے چلے جاتے. یہ حضور کی نماز جنازہ تھی. اب اس کے بعد چلیے بہت دشواری تھی. کیا دشواری تھی؟ باپ صحابہ تو ماننے کی تیار, ان کی عقل و خرد یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ حضور کا وصال ہوگا. فاروق اعظم تو ننگی تلوار لے کر آ گئے خبردار. کسی نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام تو سلام انتقال کر کے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ سارے مسائل پر کس نے قابو کیا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اس لیے حضور کے لیے اجلت کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضور کا ماں بندہ کوئی بدن سڑنے گلنے لگ جائے. اس لیے کوئی ایسی وجہ یہاں موجود نہیں تھی. اس لیے تاخیر ہونے میں شرم کوئی حرج نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے ہماری بخاری شریف. جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ آئیں, کہنے لگی یا امیر المومنین, ہمارے ابا کا ایک باغ ہے باغ فدق, وہ ہمیں آپ عطا فرما دیجئے. بخاری کے الفاظ, حضور نے حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی میں نے تمہارے والد سے سنا ہے کہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا, جو وہ چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ اور یہ تقسیم نہیں ہوتا مال. وہ چپ چاپ سے چلی گئی. چلیے مان لیا بتاقاض ہے بشریت, تو کچھ دیر کے لیے ناراض بھی ہو گئی, لیکن یہ مسئلہ شرعی ان کی سمجھ میں آ گیا, سارے معاملات طے ہو گئے. اچھا صاحب, اس کے بعد میں اٹھائیے شیعہ حضرات کی کتب اور ہماری کتاب موجود. چھ مہینے وہ زندہ رہی نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد, جس کی بڑی تفصیل. چھ مہینے تک ان کی خدمت کون کرتا رہا؟ صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء رات دن ان کی خدمت میں رہتی. اگر وہ ابو بکر صدیق اور ان کے گھر سے ناراض تو کیا صدیق اکبر کی زوجہ ان کی تیمارداری کرتی؟ ہرگز نہیں کرتی. اس میں ایک واقعہ بڑا عظیم, اس کو غور سے سنیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے گھروں میں بھی اس غیرت کو اجاگر کیا جائے. آخری وقت جب حضرت فاطمہ پر آئے, یہ ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں بھی, حضرت فاطمہ نے اسماء سے کہا موت میری قریب, مجھے ایک غم بہت ستا رہا. وہ کیا غم ستا رہا؟ باغ فدق نہیں, بچوں کا کیا ہو شوہر کا, یہ نہیں. ایک غم مجھے یہ ستا رہا, اس زمانے میں عورت ہو یا مرد اس کا جنازہ چارپائی پر رکھا جاتا اور چارپائی پر رکھنے کے بعد میں چادر ڈال دی جاتی. جب کوئی خاتون کے انتقال ہو تو چادر جب اس پر ڈالی جائے, بے ادبی سے اللہ تعالیٰ معاف فرما, اشاروں میں سمجھ جائیے آپ, مرد کا جنازہ تو ہموار ہوتا, خاتون کے جنازے کے سینے کا ابھار چادر سے اوپر سے نظر آتا. حضرت فاطمہ نے کہا مجھے تو بڑی حیرت آتی اس طریقے سے میرا جنازہ نکلے, مجھے بڑی غیرت آتی. حضرت اسماء نے کہا بیٹی مت گھبراؤ, میں نے حبشہ کے لوگوں کو دیکھا, میں نے ان کو کیا دیکھا کہ چارپائی پر خاتون کی میت ہو تو کھجور کی وہ شاخ لے کر ہی آئی کچی اور اس کو چارپائی پر ایسے لگایا, کمان کے طریقے لگا کر اس پر چادر ڈالی. چادر ڈالنے کے بعد دکھایا. حضرت فاطمہ نے کہا یہ تو بہت اچھا طریقہ, اس میں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میت مرد کی ہے یا خاتون کی ہے. تو میں تم کو وصیت کرتی ہوں کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو کھجور کی شاخوں کسی طریقے سے لگا کر اس پر چادر ڈالی جائے. یہ آج آپ دیکھتے ہیں کھٹلے پر جو کمان لگی ہوئی ہے, یہ حضرت اسماء کی ایجاد ہے اور انہوں نے حبشہ اور افریقی لوگوں کو دیکھا اپنی خاتون کا جنازہ جب نکالے تو ایسے چارپائی پر لکڑی کی کمانیں لگا کر کے جنازہ اٹھاتے. یہ تجویز کس نے دی؟ حضرت اسماء نے. اور انہوں نے چادر ڈال کر کمان لگا کر دکھا کر بتایا جسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پسند کیا. اگر حالات خراب ہوتے تو کیا یہاں تک حالات پہنچتے؟ اب آئیے بڑی ببانگ توہن, فتنہ نہیں چاہتے, بغیر گالی کی بات ہو سکتی. آپ میں کوئی ایسا معتبر آدمی ہو کہ کسی بھی پورے پاکستان کے یہاں سے لے کے ایران تک کسی شیعہ مکتب فکر سے باغ فتن کا حدود اربا لے آئے کہ باغ فتن کتنا ہے تو ہم جانیں. جس کا شور مچایا جا رہا باغ فتن باغ فتن, یہ بتا دو کہ باغ فتن ہے کتنا. اب آئیے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب انوار البحار جس کا مصنف بقول ان کے علامہ باقر مجلسی جس کا درجہ شیعوں کے یہاں امام بخاری سے کسی طرح کم نہیں ہے. اب سنیے آپ جناب انوار البحار کا حوالہ. اس نے حدیث نقل کی جس کے راوی حضرت امام جعفر صادق. حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھے تھے, اچانک جبریل امین آ کر اور حضور کو باہر لائے. کیسے کہ آپ باہر آئیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں آپ کے سامنے اڑ کر کے اپنے پروں سے باغ فدق کا حدود جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ باغ فدق کتنا. اب کیا ہوا, جبریل امین اڑے دنیا پر اور دنیا پر اڑنے کے بعد انہوں نے اپنے پروں سے حد بندی کی کہ یہ جناب باغ فدق ہے. اس کے بعد دوسری بات سنیے آپ اور خوب سر دھنیے ان کے اعتراضات پر. دوسری بات سنیے کیا ہے, اسی کتاب میں حضرت موسیٰ کاظم رضا رضی اللہ عنہ اہل بیت امام ہمارے امام بھی ہارون رشید نے اپنے دور میں انہیں بلایا. بلانے کے بعد کہا امام صاحب یہ باغ فدق کا مسئلہ سنتے سنتے ہمارے کام تھک گئے, آپ ایسا کریں کہ خدا کے لیے باغ فدق بتائیے کتنا تاکہ میں آپ کو دے دوں. حضرت موسیٰ کاظم رضا نے فرمایا آپ نہیں دے سکتے. کہا نہیں آپ مانگیے صحیح. کہا میں باغ فدق اپنے تمام حدود کے ساتھ میں مانگوں گا, آپ دیں؟ کہا بالکل میں دوں گا. بتائیے باغ فدق کیا. سنیے باغ فدق کا نقشہ. حضرت موسیٰ کاظم رضا نے بتایا امام جعفر صادق کی روایت اور ملا مجلسی نے اس کو نقل کیا. باقر کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب نے فرمایا اس کی ایک حد تو ہے عدم اور دوسری حد اس کی ہے سمرقند. کیا مطلب, پورا روس آ گیا, پورا سعودی عرب آ گیا, پھر اس کے بعد کا ایک حد ہے اس کی افریقہ اور دوسری حد ہے پورا سمندر اور آرمینیا تک, اور اس کے بعد میں کہا ایک اور روایت میں کہ اس میں پورا جناب سمندر, پورا افریقہ, پورا سعودی عرب, پورا عراق, پورا ترکستان. یہ تو پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا ورنہ یہ بھی باغ فدق ہوتا, یہ تو زمانے میں نہیں بنا ورنہ یہ بھی باغ فدق ہوتا. تو اب ہارون رشید جب سنا انہوں نے کہا اوہ او یہ تو ساری دنیا باغ فدق ہے امام صاحب, اگر یہ میں آپ کو دے دوں ہمارے پاس کیا بچے گا. کہا امام صاحب نے ہم پہلے نہیں کہتے تھے آپ سے کہ آپ نہیں دے پائیں گے, لہٰذا آپ استفتا کرو. کیا فرماتے ہو علماء شیعہ اس مسئلے کہ جناب باغ فدق کیا تھا, اس کی حدود کیا تھی؟ صحیح کتب سے آپ ہم اس کا باغ فدق کا حدود اربع بیان کریں. انشاءاللہ کوئی بیان نہیں کر سکتا جس پر صدیق اکبر کو متون کیا جاتا کہ انہوں نے باغ فدق نہیں دیا. اللہ اکبر. اب آئیے ہماری کتابوں باغ فدق ہے کیا, سنیے تفصیل. لغت میں یہ قاموس کو اٹھائیے, لسان العرب کو اٹھائیے اور اس میں پڑھیے کہ جناب یہ باغ فدق کیا کہا. باغ فدق ایک جب سات ہجری میں حضور نے خیبر کو فتح کیا, خیبر تو فتح ہو گیا, فتح ہونے کے بعد کچھ یہودی قلعہ بند ہو گئے, نکلے گئے اور حضور کو شرط بھیجی اگر آپ ہماری جان بخشی کریں ہم باہر نکلتے ہیں, ہمیں آزادی دے دیں, ہم جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں. حضور نے درخواست ان کی قبول کر لی, وہ سب باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں یہ ہمارے جو باغات ہیں اس کو ہم سینچیں گے, بطور جزیہ آدھی فصل ہم آپ کو دیں گے اور بطور محنتانہ آدھی فصل ہم اپنے پاس رکھیں گے. حضور نے اسے پسند فرمایا اور لغت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور ہماری گویا حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ باغ تھا جو مدینہ شریف سے تین منزل یا دو منزل کے فاصلے تک, اور اس کو اگر خیبر سے ناپا جائے تو ایک منزل پر. اب یہ جو اس میں باغ کا مال حضور کو دیتے, اس سے دیواؤں کی مدد ہوتی, غریبوں کی مدد ہوتی, ناچار لوگوں کی مدد ہوتی, مسافروں کی مدد ہوتی, اور جو بیوائیں ہیں ان کے نکاح ہوتے اس میں مدد ہوتی. جن خواتین کا کوئی آگے پیچھے نہ ہوتا, شادی بیاہ کا اہتمام اس سے ہوتا, اور یہ حضرت فاطمہ کو حضور نے کبھی بھی تفویض نہیں کیا. اور اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو ہبا کرے تو ہبا پر محبوب الہ کا قبضہ ہونا ضروری, اور اگر اس کا قبضہ نہیں ہے تو کیا ہوگا, اس میں ترکہ ہوگا. اور حضور علیہ السلام کا یا کسی نبی کا ترکہ نہیں ہے, اور ان کا ترکہ کیا ہے, مٹھائیے مشکا شریف کتاب العلم, بڑی طویل حدیث, فرما کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے, انبیاء کا ورثہ علم ہے, وہ علم چھوڑتے ہیں, اور علماء ان کے وارث ہیں, وہ درہم اور مال نہیں چھوڑتے, اگر چھوڑے تو وہ صدقہ, ورنہ اصل میں اس کے مالک جو ہیں وہ کون ہیں, عزیزان گرامی, صرف علماء ہیں, وہ علم کو. اور یہ جو ہے نا یریث من آل یعقوب, یہ آیت پیش کرنے آپ نہیں دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وارث ہوئے, وہ آل یعقوب وارث ہوئی. یہ مسئلہ تو قرآن و سنت تمہاری شریعت کے بھی خلاف ہے. یہ بتائیے کسی کا انتقال ہو جائے کیا پوری آل اس کی وارث ہوتی, جو آیت پیش کرتے ہو کہ پوتا پوتی نواسا نواسی, ہماری یہاں شرم کیا ہے. ایک مختصر جائے گا, اگر شوہر کا انتقال ہو آٹھواں حصہ بیوہ کو ملے, اور جتنے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان پر ایسے تقسیم ہو کہ دو حصے بیٹے کو ملیں گے ایک بیٹی کو, اور اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے کل مال کا چوتھا حصہ شوہر کو ملے گا, اور اس کی بیٹی اور بیٹیوں مال ایسے تقسیم ہوگا کہ دو حصے بیٹے کے ہوں گے ایک حصہ بیٹی. اور اپنی زندگی میں کوئی مال اپنا ترکہ تقسیم کرے کہ جو کچھ اس کی جاگی, میاں بیوی اپنے خرچ کے لیے کچھ رکھ لیں, لاکھ دو لاکھ دس لاکھ جیسے ان کا خرچ ہو, اور باقی تمام مال کو اپنی اولاد پر برابر تقسیم کریں گے, اس میں یہ ڈبل اور جناب ایک حصہ نہیں ہوگا, سب کو برابر تقسیم کرے جو اپنی زندگی میں تقسیم کرے. جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بات تفویض ہی نہیں کیا گیا تو کس طریقے سے ان کا حصہ بنا, نہیں بنا. اور جو کچھ انبیاء چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے, ان کی وراثت کیا ہے, علم ہے, اور علم کے وارث انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے, حضرت علی اتنے ناراض تھے کہ ان کو جنازے کی اطلاع ہی نہیں تھی تاکہ وہ جنازہ پڑھائیں یا جنازے میں آ جائیں. یہ بات شیعہ کتب کے بھی خلاف ہے, ہماری کتابوں کے بھی خلاف. اب آئیے تفصیل. طبقات ابن سعد آٹھویں جلد اٹھائیے, صفحہ نمبر 29. طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو نماز جنازہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر جب حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو چار تکبیریں کہیں, جیسے ہم نماز جنازہ چار تکبیریں کہتے ہیں, ایک امام اعظم کی دلیل بھی ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہو, اگر ایک تکبیر رہ جائے تو نماز جنازہ کا اعادہ ہوگا, اور اگر لوگوں کو مسئلہ معلوم میت کو دفنا دیا جائے بعد کو پتہ لگا کہ امام نے تین تکبیریں کہیں چار نہیں کہیں تو نماز جنازہ قبر پر پڑھی جائے گی تین دن کے اندر, معاف جب بھی نہیں, تین دن گزر جائے اب نماز جنازہ نہیں ہوگی. طبقات ابن سعد میں ہے نماز جنازہ صدیق اکبر نے پڑھائی اور پڑھانے میں چار تکبیریں کہیں. آئیے ابن کثیر البدایہ والنہایہ پہلی جلد میں یہ جزیہ موجود ہے کہ نماز جنازہ حضرت فاطمہ کا جب وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں. شیخ محدث شاہ عبدالحق محدی دہلوی آج کل کے امام نہیں, 1052 ہجری ان کا وصال, اس کے وہ اس معاملے میں شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں کون لوگ تھے, حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبد الرحمن ابن اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو بکر صدیق. جب جنازہ سامنے رکھا گیا حضرت علی نے کہا آئیے ابو بکر صدیق آپ نماز جنازہ پڑھائیں, حضرت علی نے صدیق اکبر کو مجبور کیا, ان کا نہیں آپ پڑھائی, فرمایا نہیں آپ پڑھائیے نماز جناب. پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے کہنے پر آئے اور حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چار تکبیریں کہیں. نہج البلاغہ کی شرح جو شیعہ حضرات کی ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. خود شیعہ حضرات کتب میں یہ ہے. حضرت امام حسن کا جب وصال ہوا, حضرت امیر معاویہ کا دور تھا, امیر معاویہ کے دور کے جو اس کے وہاں کے گورنر تھے مدینہ منورہ امام حسین نے کہا آپ آئیے, اگر یہ سنت جاری نہ ہوتی کہ امیر المومنین نماز جنازہ پڑھائے تو میں نماز جنازہ پڑھا. لہذا آپ والی مدینہ منورہ ہیں, آپ ہمارے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائے. ایسے میں حوالوں سینکڑے حوالے آپ کے سامنے رکھ. معلوم ہوا کہ باطل قوتوں کے اعتراضات تارے عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اور اب مجھے بتائیے, امان و دیانت پر صرف ایک روایت نقل کرتا ہوں, کیا ایسا شخص کسی کی امانت کھا جائے؟ ایسا شخص جو ہے وہ اتنا بد دیانت ہو سکتا؟ صدیق اکبر کا وصال کا وقت آیا, سنی امانت و دیانت کا معاملہ. تو آپ نے کیا وصیت کی؟ اپنے گھر والوں کو کہا یہ جو میں چادر استعمال کر, یہ چادر لکڑی کا کٹورا جو میں کھانے پینے میں استعمال کرتا ہوں, دو. تیسری اونٹنی یہ بیت المال کی ہے, جب میرا وصال ہو جائے تو لکڑی کا کٹورا اونٹنی اور چادر یہ جا کر کے بیت المال میں جمع کرا دینا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں, کیونکہ آپ نے انہیں نامزد کر دیا کہ میرے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہوں گے, اور سب نے ان کو مان لیا. اب کیا ہوا, جب صدیق اکبر کا وصال ہوا ان کے گھر والے ایک چادر, اب غور فرماؤ زمانے کی چادر کیا, ایک لکڑی کا پیالہ اس کی کیا قیمت ہوگی, ایک عام قسم کی اونٹنی لے جا کر کے جب فاروق اعظم کے حوالے کی گئی کہ تم سے پیش رو خلیفہ نے کہا کہ یہ سامان بیت المال کا, اسے آپ بیت المال میں جمع کریں. حضرت فاروق اعظم نے یہ تاریخ جملے ارشاد فرما فرما کو حضرت صدیق اکبر ہے, ہمیں تو بڑی مشکل میں ڈال دیا, یعنی ہم کیا کریں, ہم جب خلافت کریں گے تو بیت المال کا استعمال کیسے کریں. انہوں نے ایک لکڑی کا کٹورا واپس کر دیا, ایک اونٹنی واپس کر دی اور ایک چادر واپس کر دی, یہ بیت المال کی ہے, انہوں نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا. اور یہی وجہ کہ حضرت فاروق اعظم کہلیا نے روزانہ تھوڑا تھوڑا سا کچھ بجا کر ایک ایک تولا, کوئی 15-20 دن میں کچھ میٹھا بنا دیا, کچھ حلوہ بنا کر کھلایا. حضرت فاروق اعظم جب اسے کھایا کہا یہ کہاں سے آیا, ان کی زوجہ نے کہا یہ روز مرہ جو بیت المال سے مال آتا ہم نے ایک ایک تولا بچا کر آپ کے لیے میٹھا تیار کیا. فاروق اعظم نے تناول تو فرما لیا لیکن اتنا ہی مال بیت المال سے کم کر دیا, جسے بچا کر ان کی زوجہ نے میٹھا بنا اتنا ہی مال کم کر دیا. یہ ہیں ہمارے دیانت دار خلفاء. کہنے دیجئے کیا ہمارے حکمرانوں نے ان کو پڑھا؟ کبھی فاروق اعظم کو پڑھنے کی کوشش کی؟ کبھی صدیق اکبر پڑھنے کی کوشش کی کہ لکڑی کا کٹورا اور ایک اونٹنی اور ایک چادر بیت المال میں واپس کر دی؟ تم بتاؤ, جواب دو قوم کے سامنے کہ تم بھی ایسے امانت دار ہو؟ ایک ایک وزیر کی گاڑی 2-2 کروڑ روپے, یہ میڈیا میں بات آئی اخبار میں چھپی کہ 40 لاکھ کے تو اس کے ٹائر بدلے جاتے ہیں, کیا سمجھے آپ؟ اور یہ سارا بوجھ حکومت کا کس پر ہے؟ آپ پر غور کیجئے. کل دن بھر بتی نہیں, رات بھر بتی نہیں, صبح کئی دفعے گئی, سارے معاملات جو ہیں وہ جناب ڈوبے, حکمران ٹیم کا چشمہ لگائے بیٹھے اور کانوں میں روئی ٹھونسے ہوئے, نہ انہیں کوئی دکھائی دیتا نہ انہیں کوئی سنائی دیتا. بالکل ان کا حال ایسا, ہمارے ایک رشتے دار تھے, کوئی برائی نہیں کر رہا, بالکل بہرے تھے, شاعر بہت عمدہ تھے, کسی مشاعرے میں پہنچے تو انہوں نے یہ شعر کہا, ہوں بہرا تو کیا ہے سب سے بہتر ہوں, ہوں بہرا تو کیا ہے سب سے بہتر ہوں, کسی کی سنتا نہیں اپنی سنارے جاتا ہوں. یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے, بالکل بہرے اور اندھے ہیں, نہ کسی کی سن رہے نہ کسی کو دیکھ رہے. خدا کے پاس سے صدیق اکبر کو پڑھو, فاروق اعظم پڑھو, ایسی دیانت ایسی عدالت اپنے اندر لاؤ تاکہ دنیا تو تم نے بنا لی کچھ, آخرت بھی بنا لی, آخرت کا بھی کچھ حساب کتاب کر لو. تو عزیزان گرام یہ ہے ہمارے حکمران کہ جن کے نام سے قیصروں کی سرحد کانپا کرتے تھے, ان کے تلموں کے لیے زمین کھسک جاتی جب فاروق اعظم کا نام آتا, ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اس شان کی تھی کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو فاروق اعظم کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہو. اگر ہمارے حکمران اس جواب دہی کے منصب کو اپنانے عقل سلیم اللہ تعالیٰ عطا کرے. آپ یقین جانیے کہ قوم کا مقدر سمر جائے. میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائے. یہ تو ہم نے ایک مختصر جائے حضرت صدیق اکبر کے ترازوان میں اس پر تو اتنی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ اللہ اکبر ایک ایک کا جواب. ہمارے عالم دین کے لاہور میں رہتے تھے، انہوں نے اس معاملے میں جو کتابیں لکھی ہیں آپ کو تعجب ہوگا، ایک ایک جلد کم سے کم 800-800 صفحے کی ہے اور 32 جلدوں میں اس کا جواب دیا. یعنی اس قدر وسعت سے جواب دے کر سارے معاملے کو بے غبار دیا. صدیق اکبر کی ذات بے غبار، اس سے بڑھ کر کیا کہ حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کی آغوش رحمت میں جلوہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت و فردوس میں اعلیٰ عرفا مقامی نہیں، ان کے مراتب ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان جیسا تقویٰ، ان جیسا خوف خدا، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.